Michel Koenen met het NOS-journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in de Gazastrook. Het was volgens het leger een reactie op aanvallen met brandballonnen vanuit Gaza op het zuiden van Israël. Het leger zegt dat het militaire doelen en een raketlanceerinstallatie van Hamas heeft geraakt. Er zouden geen gewonden zijn, ook niet door de ballonnen met brandbommen. En wel zouden in het zuiden van Israël 8 branden zijn ontstaan. Eerder deze week waren er ook al brandballonnen vanuit Gaza. Ook toen reageerde Israël met bombardementen. We moeten tot zeker halverwege augustus 1,5 meter afstand blijven houden. Dat adviseert het Outbreak Management Team aan het kabinet, meldt RTL Nieuws. De OMT heeft geen bezwaren tegen de versoepelingen die het kabinet wil vanaf volgende week zaterdag, zoals het deels afschaffen van de mondkapjesplicht, zolang het afstand houden dus maar blijft. Nederland heeft minder faillissementen in coronatijd dan het gemiddelde in de Europese Unie. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en Eurostat. Met name in Spanje en Roemenië steeg het aantal bedrijven dat failliet ging vanaf het tweede kwartaal van vorig jaar. En in veel landen is volgens het CBS en Eurostat minder coronasteun dan in Nederland. En het dancefestival Tomorrowland gaat toch niet door. De burgemeesters van de Belgische steden Boom en Rumst hebben geen vergunning afgegeven voor het festival. De politie zou te weinig mankracht hebben om de coronacertificaten te controleren die bezoekers moeten hebben om binnen te komen. Ook is er volgens de burgemeesters nog geen overheidsbesluit genomen voor evenementen tot 75.000 bezoekers. De organisatie spreekt van een gigantische ramp nu Tomorrowland voor het tweede jaar op rij niet doorgaat. Het weer nog, te trekken wat forse regen- en onweersbuien over het westen van het land met hagel, windstoten en veel regen. Het koelt amper af. In de ochtend trekken de buien weg en breekt de zon weer door. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag opnieuw zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Een hele goede nacht en welkom bij Focus. We hebben een bijzondere selectie gemaakt uit het aanbod podcast van NPO Radio 1. Zometeen heb ik een verhaal uit de tijd dat nog niemand van het woord podcast had gehoord. 20 jaar geleden. Maar eerst is het tijd voor muziek. Als ik je nu vraag een paar platen van Amy Winehouse op te noemen, is dit waarschijnlijk een van de eerste die in je opkomt. Back to Black is dit natuurlijk uit 2007. Nu kom ik zo terug op dit nummer, maar eerst wil ik je even voorstellen aan een heel andere artiest, Sam Fender. Een jonge singer-songwriter, 27 is hij, uit Engeland. Hij staat bekend om indie rock, die af en toe wat ruiger is. En Sam, die klinkt normaal zo. Stukje uit zijn Play God. Vorig jaar werd Sam door BBC Radio 1 gevraagd om te spelen in een live lounge. Eventjes was de zender helemaal van hem. En naast eigen muziek speelde hij ook een heel bijzondere cover. En hij wist zijn eigen ruigere stijl te mixen met de jazzy stijl van Amy Winehouse. Luister daarom nu naar Sam Fender's versie van Back to Black live op BBC Radio 1. He left no time to regret, kept his deep way with his same old savior. Me in my head high and my tears dry, get on without my girl. You got you now. So far removed from all that we went through. And I tread, I double tread. My odds are stacked. I'll go back to play. We only said goodbye. I'm a tiny penny rolling up the walls inside. We only said goodbye. Radio 1. Sam Fender hoorde je met zijn prachtige versie van Amy Winehouse's Back to Black. Focus. Met Ruben van Haften. Nu de Wolf weer haar intrede heeft gedaan in Nederland, heb ik een ware klassieker voor je. Dit audioverhaal stamt uit 1996. En misschien helpt het om onze nieuwe landgenoot de Wolf beter te leren kennen. Een verhaal over wolven drollen, sporen lezen en huilen met de wolven. Beleef de moeizame zoektocht van Nederlandse ecotoeristen die afreisden naar Polen om daar in het laatste stuk Europees oerbos wolven te observeren. Dit audioverhaal is gemaakt door Dorothee Forma voor de Omroep Human. Maar hier zien we het beeld van Roodkapje. En de mensen, met name in Nederland, die hebben nog een heel sterk negatief beeld over de wolf. En dat wordt nog in leven gehouden door allerlei sprookjes waar kinderen al van jongs af aan mee opgevoed worden. Niet alleen Roodkapje, maar denk ook maar het verhaal van de wolf en de zeven geitjes. Er is op een gegeven moment een schep bovenop gedaan door de kerk, de katholieke kerk, om het creëren van een vijandbeeld. Daar paste de wolf heel goed in om zeg maar de schapen, de christelijke schapen, allemaal in richting op te krijgen. Spiegelde men die wolf af als een heel slecht dier, een handvat van de duivel, et cetera. En mensen waren heel bang nog om in het bos te gaan. Daar kwamen allemaal heksen voor, andere vreemdsoortige dieren. Wolven die werden heel wreed afgeschilderd. Dus de grens zeg maar, tussen het gebied waar de mensen zich ophielden, dus in een nederzetting, en het gebied daarbuiten, het woud, het donkere woud, komt daar ook uit voor. Er werd een hele scherpe scheidingslijn. Ja, dan slaapt hij vannacht niet natuurlijk. Het is gewoon van de rand. Nou, hier zie je dus een dia van een aantal mensen die een stuk of 20 wolven gedood hebben. Dus dat negatieve beeld wat men heeft over de wolf heeft geleid tot een hele rigoureuze vervolging van het dier hier in Europa. En later toen die Europeanen naar Amerika zijn geëmigreerd, die hebben die haat gewoon meegenomen en hebben daar zeg maar, die vervolging van de wolf voortgezet. En ik wil tijdens deze dialezing gewoon laten zien Canis Lupus, de wolf zoals hij gewoon is. Niet goed, niet slecht, maar gewoon een dier wat probeert te overleven in de natuur. Oké, welcome. Weet je zeker dat dit Warschau is? Oké, let us go. Ja, dat is een overstap erbij. Oké. Oh. Kwart voor zes ochtends. Aankomst in Warschau na een vermoeiende treinreis met 3 keer overstappen. Vliegen mocht niet vanwege het milieu. Bij het afscheid in Nederland veel bezorgdheid. Kijk uit, pas op en laat je niet bijten. Mijn nichtje sloeg haar handen voor haar oren, want ze vindt wat ik ga doen ondraaglijk eng. Mijn reisgenoten lijken me aardig. We zijn met z'n 17e en ik geloof verder niet dat iemand echt verstand heeft van wolven. Nou, tijdens ons onderzoek in Białowieża zullen wij ook op zoek gaan naar de wolven, gedode prooidieren. Wij willen een aantal gegevens onderzoeken. Wat voor dieren worden er bejaagd? Wat voor conditie bevinden die dieren zich? Nou, tijdens ons onderzoek gaan we dat allemaal in kaart brengen om zo veel mogelijk gegevens te verzamelen om meer te weten te komen over het gedrag van de wolven, maar ook de invloed die ze dus hebben in dat lokale ecosysteem. Hier zie je 2 sporen staan van een wolf. De voorste, of zeg maar de onderste die je op de dia ziet, is van de voorpoot. Een veel bredere afdruk dan de bovenste. Dat is de afdruk van de achterpoot. Er was eens een Pools dorpje dat Bialjowiecja heette. Het lag midden in het woud, in een uithoek aan de grens met Rusland, en daarom gebeurde er niets. De mensen leefden er nog in houten huisjes. Ze werkten in een moestuin, zorgden voor hun kippen en reden op houten karren beladen met pompoenen en zakken aardappelen naar de markt. Ze dronken hun wodka en in de herfst zochten ze paddenstoelen en eikels in het woud. Hun leven was niet zonder tegenspoed. Maar ze wisten dat God het uiteindelijk goed met hen meende. Niet altijd zo rustig geweest. Ooit was Bialjowiecja een geliefd oord waar vreemdelingen graag kwamen. De spoorlijn, die nu overwoekerd was, herinnerde daaraan. En de mensen in het dorp kenden de verhalen nog. Vertelden ze elkaar van vader op zoon. Bialjowiecja Forest for almost 1000 years was a hunting ground of monarchs. First Lithuanian dukes were hunting here, then Polish kings and finally Russian tsars. Het woud van Bialjowiecja was meer dan 1000 jaar het jachtgebied van koningen. Eerst van de hertogen uit Litouwen, toen van de Poolse koningen en daarna kwamen de Russische tsaren hier jagen. Vanaf het midden van de 19e eeuw tot aan de Eerste Wereldoorlog kwamen de tsaren hier ieder jaar. Actually, the railway line was built for the tsars. So they were able to come here in a luxurious train, and such a train was very long. Voor hen is de spoorlijn aangelegd, zodat ze comfortabel konden reizen. De tsaar kwam dan met zijn gevolg in een speciale trein met 12 wagons. Only the tsars were allowed to hunt bison. European bison survived only in this forest. So. In het feodale systeem was de jacht een enorm statussymbool. Alleen de tsaar mocht bijvoorbeeld op bisons jagen. En daardoor heeft de Europese bison alleen hier overleefd. Als de tsaar ging jagen, moesten de mensen uit de omgeving de dieren opdrijven en de tsaar zat dan te wachten en schoot ze. Het was eigenlijk geen echte jacht, meer een soort ceremonie. Maar de jacht was zo belangrijk dat de tsaren Warschau bezochten op weg naar Bialjowiecja en niet andersom. So Bialjowiecja for them was more important than Warschau. Voor hen was Bialjowiecja veel belangrijker. Ik kan me voorstellen, jullie willen natuurlijk toch graag een wolf zien, maar dat willen wij dus niet. Ja, we willen wel dat jullie een wolf zien, maar we willen dus niet dat jullie naar die wolf toe gaan. Want dat lukt toch niet, je ziet hem toch niet, want die wolf die heeft jullie veel eerder waargenomen dan omgekeerd. En die gaat op de vlucht en je beïnvloedt zijn gedrag en dan weten we nog niks. Na Warschau was het nog 6 uur met een bus hier naartoe. Maar we zijn allemaal erg onder de indruk van het oerbos. Er lopen trouwens brede paden doorheen. Die zijn nog door de tsaren aangelegd. Een klein stukje maar van het bos is strikt beschermd. De rest is vrij toegankelijk. Daar wordt dus gejaagd en erg veel gekapt. Wij logeren in een klein pension in het dorp. De eetzaal is onze huiskamer annex leslokaal. Er komen hier ongeveer 3 auto's per etmaal voorbij. De buren keilen hun lege wodkaflessen gewoon door het raam in de tuin. Strak blauwe hemel vandaag en ik zag het eerste herfstblaadje vallen. Een wolvendrol ziet er ongeveer zo uit. pi-punt, die typische punt die een vos ook heeft, die zit erin. Heel kenmerkend voor de wilde hondachtige zit een soort draaiing. Dat zit daarin. En dit is er ook weer eentje. Je ziet weer die typische punten. Je ziet een groot bot erin zitten. En dat is vaak al een aanwijzing. Hé, dat is van een wolf. Er zit heel veel haren in. Een hondendrol daar, die is veel, veel zachter. Dit is voornamelijk haren. Het is opvallend hoeveel haren er in een wolvendrol zitten. Dus ze gaan ook heel efficiënt om met het vlees wat ze veroveren. En een typerend kenmerk is dat ze die drollen groot zijn. Heel, heel dik. 2,5 centimeter ongeveer. Dat is ongeveer de maat die wij aanhouden. Dit is het uitwerpsformulier. Wat voor ons belangrijk is, voordat je het weet, krijgen wij een hoop drollen op onze tafel. En zoek het maar uit en knaai er maar in. Maar wat ons belangrijk is de vindplaats. Dat is heel erg belangrijk. Dus wees zo specifiek mogelijk wat dat betreft. Joep is wolvenonderzoeker en heeft de leiding van deze reis strak in handen. Hij probeert ons in hoog tempo iets over de wolf en over onderzoeksmethoden bij te brengen. Joep bezweert ons dat het absoluut geen bezigheidstherapie is, maar echt nut heeft wat wij gaan doen. De Polen hier hebben namelijk zelf bijna geen geld meer om hun wolvenonderzoek voor te zetten. Vandaag hebben we het Zoologisch Instituut in Białowieża bezocht. Het ligt op de plek waar vroeger de tsaar zijn jachtverblijf had. Het instituut beschikt over 2 jeeps. De een is kapot en de ander mag maar 1 keer per week gebruikt worden, omdat benzine erg duur is. De kompas. Nog een keer. De naald wijst dus altijd naar het noorden en dat is het rode gedeelte. Het rode gedeelte wijst altijd naar het noorden. Dus dan richt je het vizier op het punt wat je in wil meten. Dan deze rode pijl die jullie allemaal op jullie eigen kompas ook hebben. Hans heeft dus deze dubbele rode lijn. Elsa, dus ik zal hem even aanwijzen bij jou. Jij hebt ook die draai je gelijk met de noordpijl. Dus de pijl die het noorden aangeeft. Ja. En dan heb je in je kompas de hoek aangebracht tussen noordpijl en het punt wat je gaat meten. Die hoek, die wil je nog op de kaart hebben. Dus dan ga je die lijnen, die ga je op de noordlijn leggen. En... Zo bedoel ik het. Ja. Dat vind ik zo moeilijk. Ja, je weet bijvoorbeeld dat het hotel is hier, dat weet je. Als ik in het bos sta, weet ik niet waar mijn hotel staat. Waar moet ik dan op de kompas kijken? Als je nou gedropt wordt, je valt uit de lucht, je valt hier neer. Ja. En je loopt naar zo'n hoekpaal toe. Ja. Dan kun je het nummer bekijken. En dan kun je op de kaart zien waar je staat. Ja, oké, dan sta ik in het bos. Maar ik moet toch van tevoren weten of mijn hotel in Oost, West, Noord of Zuid staat of niet? Ja, maar je weet dat je hotel hier is. Ja, als je dat niet weet, dan kom je er niet uit. Nee. Ja. De bomen in het woud van Białowieża waren soms wel 60 meter hoog. Als hun tijd gekomen was, vielen ze om en bleven liggen totdat hun stammen tot vruchtbare aarde waren vergaan. Nieuwe boompjes groeiden op. Omgewaaide bomen bleven soms nog jaren in de takken van hun buurman hangen en werden langzaam naar de hemel getild. Alle stadia van verval en overwoekering waren in het woud te zien. De oude boomstammen lagen kriskras op de grond, begroeid met varens, zwammen en paddenstoelen. Zeldzame bloemen kon je er vinden, maar het meest zuivere en indrukwekkende van het woud was de stilte. Het was het oudste woud van het continent. Altijd beschermd geweest door koningen en tsaren. Alleen zij mochten het betreden. En alleen zij mochten er jagen. Gewone dorpelingen die betrapt werden, werden naar verre gebieden verbannen waar het altijd winter was. En juist daarom leefden er nu nog steeds zoveel dieren. Bisenten, edelherten, linksen en wolven. Fantastisch. Ja, het is echt. Het is wat ik nog een bos noem. Ja. Ik ben blij dat het nog bestaat, zoiets. Ja, ik ben altijd een beetje wolvengek geweest. We hebben veel reddelshonden gehad altijd. En ik heb heel veel gelezen over wolven. Ik had er iets mee, ook met beren trouwens. Maar wolven vond ik altijd heel speciaal. En het feit alleen al dat hier mensen bezig zijn. En dat je actief kan meehelpen aan dit onderzoek. Zowel met geld als met je eigen inzet. Dat vond ik ontzettend spannend. En, ja, god, ik hoorde al vrij snel dat je waarschijnlijk geen wolf te zien zou krijgen. Maar, nou ja, goed, het is spanning, hè? Eigenlijk is alles nieuw voor mij hier. Ik kom uit Amsterdam, werk daar als douanier in het Westelijk Havengebied. En ik heb helemaal niets met wolven, helemaal niets. Ik heb zelfs nog een boek van tevoren bestudeerd om ietsje daarvan te weten te komen. Maar gewoon beesten fotograferen die je niet dagelijks ziet. Dat is gewoon het leukste. Maar het gaat uiteindelijk om een wolf te fotograferen. Maar ja, dat zal wel heel moeilijk worden. Of niet. Die antenne te draaien, dan hoor je de richting waar het vandaan komt. Dit heeft het dier om zijn nek. Dit is de batterij. Die zendt via die antenne een signaal uit. En dat signaal vangen wij op met deze antenne. En dat wordt omgezet in een geluid. En aan de hand van dat geluid bepaal je dus de richting. En dat houdt hij zijn hele leven om? Dat houdt hij in principe zijn hele leven om, ja. Ik vind het zielig, hoor. Ja, ik ben het wel met u eens van... dier voelt er zich niet prettiger door. Hij zal er een zekere hinder van hebben, maar dat proberen je te beperken. Daarom die techniek wordt steeds verfijnderd, waardoor die halsbanden steeds lichter worden. En soms moet je een individu opofferen om populaties te redden. Om meer over die populatie te weten te komen. En blijft hij ook zijn hele leven werkzaam? Nee, dat niet. Nu met de huidige apparatuur ongeveer 3 tot 4 jaar. Voor de rest sleept hij hem gewoon voor niks mee. Sleept hij hem gewoon voor niks mee. Als hij nou bijna leeg is, je weet hoe lang die meegaat, die batterij. Waarom halen jullie hem dan weer niet weg? Je zegt de rest van zijn leven blijft dan hij met dat ding. Dan zou je hem dus weer onder die stress brengen. Dan is hij wel van dat ding af. Ja, maar ik denk dat in dat geval kan hij beter met zijn ding blijven lopen dan weer onder die stress komen. Het is toch zoveel stress. Want dan is het inderdaad een gewenning. Er zijn zoveel huishonden die lopen ook constant met een halsband om. Dan is die natuurlijk wel wat lichter. Ja. Dat ben die ik ook zo met je eens. Die hoeft niet voor zijn eten te zorgen. Die heeft een heel ander leven. Jawel, maar ik wil maar zeggen, het is ook een gewenning. Op een gegeven moment dan voelt die, je hem amper die stress af. Is dus zo groot dat je dat liever maar laat dan dat je hem weer weghaalt. Ja, dus dat vind ik wel. Natuurlijk... Omdat die stress door hem weer te vangen, kan ook zijn dood betekenen. En door die halsband te blijven dragen, dat kan verder niet zijn dood betekenen. En welk percentage heeft zo'n halsband? Hier lopen er 2 gezenderde wolven uit de populatie van 15. Dus we hebben hier 2 roedels en van elke roedel is er 1 gezenderde wolf. Er waren dagen dat er iets in de lucht hing. Onrust. Ongedurig renden de dieren door het woud. Tot ze bij een brede, opengehakte strook in het woud kwamen met grote hekken erlangs. Dit was de grens met het naburige rijk. Zonder te aarzelen kroop de wolf eronder door. De herten sprongen eroverheen. Alleen de wiesent, groot en zwaar, stond treurig aan het hek. Gescheiden van zijn familieleden aan de andere kant. Mijn interesses gaan, wat deze reis betreft, in de eerste plaats uit naar het bos. U hebt zelf een landgoed. Ik heb zelf een landgoed, een gedeelte van een landgoed. En de rest is van de familie en ik beheer het geheel. Toen ik u zag staan op het station in Hengelo, toen vond ik u het evenbeeld van de vijand van de wolf. U was helemaal gekleed, of dat bent u nog steeds, in het jagersgroen. Jaagt u? Ja, ik jaag inderdaad. Maar niet op wolven. En die veertjes op uw hoed, zijn dat trofeeën? Of wat zijn dat? Oh, dat is dus... Die kleintjes, dat zijn is van de houtsnip. En de grotere, dat is van een woerd, van een eend. De mooie krulveren van de woerd. Die u geschoten had, of die u gevonden had? Nee, ik neem aan dat ik die wel geschoten heb. Ja. Je kunt als jager ook wel dierenliefhebber zijn. Het is maar de manier waarop je het doet. En, je mag gebruik maken van de natuur, geen misbruik. Nou, ik ben zelf natuurlijk heel erg dol op dieren. En omdat we in Rhenen het berenbos hebben en beren in het wild samenleven met wolven, kwam eigenlijk deze reis zo toevallig op mijn pad. Want jij werkt bij de dierentuin? Ja, wij zijn vrijwilligers in Ouwehand. We geven rondleidingen, we geven informatie. We helpen de biologen af en toe met wat onderzoek of observaties. En het leek ons gewoon een leuk plan, omdat de wolf nog altijd in een toch tamelijk slecht daglicht staat bij het publiek. Om daar in de toekomst misschien ook eens een lezing over te houden. Je merkt het ook aan het publiek als ze op de brug komen in het berenbos. Van, ach, schattig beren, maar daar zit die wolf. En je moet het dus in de werkelijkheid omdraaien. Hè, de beer beginnen we allemaal mee in de wieg. Een klein beertje, schattig, leuk. Maar je praat dus over een heel gevaarlijk roofdier. Terwijl de wolf dus bang is voor mensen en zeker niks zal doen. Maar als we er nou geen te zien krijgen, geen wolf? In wezen is dat, kan je dan je verhaal bevestigen dat de wolf bang is voor de mensen? Hè, en dat hij toch hard op de loop zal gaan als hij mensen in de buurt zal horen of zien. Dus dan klopt je verhaal ook een beetje. Vandaag geoefend met telemetrie. De bedoeling is dat wij de gezenderde wolf 24 uur gaan volgen in ploegendienst. Er zijn twee wolvinnen, Boera en Ruda, die een halsband met een zender om hebben. Wij moeten met een antenne de bliepjes opvangen en dan met behulp van het kompas op de kaart intekenen waar de wolf ongeveer zit. Zodoende brengen wij het leefgebied van de wolf in kaart. Een probleem. Onze antennes hebben een bereik van hooguit 2 kilometer. Een ander probleem. We hebben geen enkel signaal opgevangen. Je ziet dus deze hoek. Dus daar zit een hoek in van pak een beet. Dat is 90, 145 graden ongeveer. 140 ongeveer. En bij een hond is dat niet zo'n hoek, dan loopt dit ronder door als het ware. door... Ik zie dat dit een pootafdruk is van een jonge wolf aan de grote. En dat die 5 maanden is, dat reken ik gewoon terug. Omdat de pups worden in april, eind april, begin mei geboren. En wanneer denk je dat hij hier langsgekomen is? Nou, dit is binnen 24 uur, denk ik. Zou het onze wolf kunnen zijn? Nee, dus in ieder geval niet Boera. Want dat is een volwassen wolf. Dus die is het niet. Maar het is inderdaad een wolfspoor. Ja, is ook best wel. Maar waarom loop je dan door de modder heen? Want als ik een wolf zou zijn, dan zou ik omheen lopen. In plaats van doorheen te gaan lopen. Nou, dit is natuurlijk geen hindernis of een barrière. Of een wolf is niet zo vies van een beetje modder. Ik geloof nu wel dat hier echt wolven zijn. Vanmiddag hadden we zelfs signaal. En we zijn met ons onderzoek begonnen. De stand om 11 uur vanavond was echter geen bliebs. Nog van Boera, nog van Ruda. Joep gaat nu morgenochtend om 6 uur met de auto proberen om Boera op te sporen. We staan hier op pak een beetje 50 meter afstand van de Wit-Russische grens. En waarschijnlijk is Boera aan de andere kant van de grens. En dan krijg je helemaal geen signaal hier. Alleen een geruis op een ontvanger. Dus we gaan verder. Niet best. Ik heb net weer gepeild en? Nog steeds geen wolf. We hebben nou een heel stuk al afgelegd. Maar langs de grens, maar nog steeds geen succes. Dus we blijven nog even proberen. En anders moeten we terug. Oké. Laten we maar in de auto gaan dan. We worden kledder. Moet je misschien niet huilen, Joep, om die wolf te lokken? Ik vind dat je alles moet doen, hoor, om te vinden. Nou, we kunnen het natuurlijk wel proberen. Kwaad kan het niet. Maar ik verwacht er heel weinig van. Maar het is wel de tijd dat wolven qua huilen hier wat actiever zijn. Dat is vooral in de maanden september, oktober. Dus wie weet. Ik wil het wel even demonstreren. Nou, heel graag. Nou, ik ga het zo proberen. We staan nu echt op een grens, een rood-witte hek over het midden in het bos, over het pad. Dit is letterlijk op de grens met Wit-Rusland. Je hebt nog even gepeild. En nog steeds geen signaal ontvangen van Boera, die nu waarschijnlijk toch wel echt in Wit-Rusland zit. Vandaag dus? Dus, wil jij dat ik ga huilen? Ja, lijkt me wel. In de hoop dat Boera gaat antwoorden. Nou, ik wil het wel even proberen, maar ik geef ons weinig kans. Maar dan weet je in ieder geval wat je doet als je huilt. Je probeert dus gewoon een wolf te imiteren. En wolven zijn sociale dieren, die houden veel onderling contact. Door te huilen heeft een aantal functies. Als bijvoorbeeld de roedel opgesplitst raakt tijdens de jacht, dan huilen ze naar elkaar om elkaar te lokaliseren en zo weer bij elkaar te komen. En vaak kan dat huilen ook geprikkeld worden door andere geluiden. Soms bijvoorbeeld een sirene van een ambulance kan soms een wolf tot huilen zetten. En soms ook dus menselijk huilen kunnen ze op reageren. Dus dat gaan we even proberen. Zien. De wolf kon de mens niet haten, terwijl ze daar alle reden toe had. Iedere wolf kende de verhalen. Ze werden van vader op zoon overgedragen, van moeder op dochter. De gruwelverhalen over kogels en hagel, over holen die werden leeggehaald, over neefjes en nichtjes die met knuppels werden doodgeslagen, over de martelend langzame dood door strychnine, terwijl familieleden machteloos toekeken. En welke wolf had niet een familielid die een poot of teen miste? En wie verloor niet een dierbare in de tanden van een klem? Ooit, eens, hadden ze samen gejaagd, de wolf en de mens. Maar toen ging de mens het woud kappen, vee houden, dorpen stichten, ging voor zijn plezier op de herten jagen waar de wolf van moest leven. De wolf pakte toen wel eens noodgedwongen een geitje. Maar zeker nooit 7 geitjes ineens. De gedachte alleen al deed er kokhalzen. En toch kon de wolf de mens niet haten. Als er de mens gadesloeg terwijl die door het bos daverde en die kleine oortjes zag die doof leken te zijn, het kale neusje waarmee ze niet schenen te ruiken, die zoekende mensenblik die verblind leek door hun eigen kakelbonte kleding, dan voelde de wolf verbazing. Of was het deernis? Hoe oud zou die nou zijn? Of hoe nieuw? Volgens mij wel heel vers, zo te zien. En zit er een puntje aan? Want dat is toch belangrijk? Ja. Aan die puntjes kun je zien, hè, dat van de wolf is. Joep, wat denk jij hiervan? Dit is een... Een hele echte? Een hele echte wolvenuitwerpsel. Dat kun je zien aan de diameter. Hij is heel erg dik. Ik zal hem eens even opmeten. Oh ja, dat was 2,5 centimeter. Ongeveer. En deze is... Nou, hij ziet er nog glanzend vers uit. Ja. Hij is ook heel vers. Deze zelf op zijn breedste punt 4 centimeter. Een hele mooie. Ja, prachtig puntjes. Veel haren erin. Nou, het is duidelijk geen beer. En geen vos. Hier, komt hij hier misschien? Nee, het is een egel. Ja, vergroot. Hij moet erin staan. Is dit een boekje met alle uitwerpselen? Uitwerpselen, sporen. Diersporengids. Sporen, kentekens van zoogdieren en vogels. Uh-huh. Dus daar moet hij in staan? Hij moet erin staan. En, hoe oud schat je hem in? Nou, deze is heel vers. Ik denk 48 uur ongeveer. Tussen iets van 12 en 48 uur. Dus schat er maar ongeveer tussenin. Zullen we eens in een zakje pakken? Als je durft. Voordat mijn man en ik op reis gingen, interesseerden wij ons enorm voor de wolf. Eigenlijk al jaren. En we zijn helemaal niet gewend om met een groepsreis mee te doen. Maar dit is allerleukste wat wij de laatste jaren hebben beleefd. En de mystiek van de wolf, wetende dat hij ergens op pakweg 400-500 meter bij je vandaan zit of loopt. Niet zien en toch gezien worden. Oh, dat is gewoon een mysterie. Kijk, kippenvel heb ik hiervan. Wetende dat hij zo dichtbij zit. En zo grandioos gevoel is dat. En ons allemaal te slim af is, wegkruipt. Heel intelligent spelletje met ons speelt. Ja, dat is grandioos. Ja, kijk. Ja. Zo, hè? Ja, dat is heel makkelijk. Goedemorgen. Morgen. Ze zit in vak 551B, vlakbij het spoor. En we hebben er eigenlijk bijna de hele nacht gevolgd. Joep is eerst met Kevin met de auto geweest. Ja. Een paar keer kwijtgeraakt. Ja. En daarna hadden we er weer. Zij teruggegaan voor te pitten. En hebben we er eigenlijk constant gevolgd. Af en toe ook kwijt geweest. Dus ze zit helemaal aan de grens, hè, de Russische grens. 551B. Ja, dat is het vak. En is ze erg actief? Nee, op het moment niet. Ze is wel helemaal van... Waar waren wij gestart gisteravond of wanneer? Even kijken, waar hebben we haar eerst gepeild? Ja. In ieder geval, we hebben er een hele andere kant op gecheckt. En ze is flink rondgegaan. Maar ze is nu rustig. Ja, dat klinkt veelbelovend voor ons. Ja, ja, we hebben er nog geen kwartier geleden, hè? Ja. Hebben er nog eventjes een tweede peiling gedaan. En dan zat ze nog. Mensen te piepen, hè? Toontje. Dus dat betekent misschien dat ze nu gaat slapen. Ja. Zo. Een kwartier fietsen ongeveer naar vak 551B. Oké. Okay. Dus is perfect. Oké. Okay. Nou. Goed, dan bedankt voor de informatie. We gaan zoeken. Oké. Okay. Hey, goeie rit. Ik hoop dat jullie veel sporen vinden trouwens. Ik denk haast van wel. Nou, daar gaan we op uit. Niks? Nee. Een half uur geleden was hij nog. Ja. Een half uur terug waren wij nog in het hotel. Zo zie je me. Ieder verplaatst zich. Geen wolf? Geen wolf. Geen niks. Geen teken nu. Vermoedelijk zit ze net over de grens. Dus daar kunnen wij toch niet heen. Maar we gaan nu maar kijken wat er aanwezigheid hier geweest is. Door middel van het sporenonderzoek. Kijken of ze hoe ze in beweging is geweest. Of we wat waar kunnen nemen. En misschien, ja, maar zien. En dan doen we een peiling bij de grens. Oké, ja. Ja. Doen we iets tenminste. Precies. Seek her here, they seek her there. No. Na een dag zoeken verwarmt de lokale bisonwodka onze verkleumde botten. Het valt niet mee om hier op tijd in bed te liggen. Morgenochtend om 5 uur op. Mijn laatste kans op wolfcontact. They seek her here, they seek her there. All around, here and there. But despite every effort of a dedicated crew, Bora was not found anywhere. So into the park we did go. Ruta was there, we did know. Then up the Onizuka to the forest he did ride. Ruta then disappeared behind. In bed denk ik aan het verhaal dat mij door een Pool verteld werd. Zijn grootouders reisden tijdens een strenge winter per slee naar Białowieża. Veel meer wolven. Onderweg werden ze achtervolgd door een roedel uitgehongerde wolven. Iedereen. En met moeite hebben ze het dorp heel huids bereikt. Veel meer wolven. Iedereen reisde in die tijd met een geweer, want het was levensgevaarlijk om te reizen. De streek was toen nog meer verlaten dan nu. En er waren veel meer wolven. Schrik wakker. Ik knip mijn zaklantaarn aan en ik zie twee helverlichte geelgroene ogen. Ze kijken me nieuwsgierig aan. Ik staar terug. Dan beginnen ze te lachen. En plotseling. Voel ik me volkomen gelukkig. Ik ga die halsband afdoen. Kom eens hier. Kom. Kom eens. Kom. Kom eens. We hadden een heel aantal doelstellingen voor deze reis. Een aantal zijn al de revue gepasseerd. Financiën om het project te steunen, jullie wat bij te brengen over de wolf, et cetera. Ik kan er helemaal op ingaan, maar dat wil ik nou niet doen in deze gezellige sfeer. Ik wil het bij een vrolijke noot houden. Maar ik hoop toch dat we één doelstelling sowieso gerealiseerd hebben. En dat is dat jullie allemaal geraakt zijn door de spirit van de wolf, van de geest van de wolf. Ik hoop dat dat een beetje gelukt is. En om dat te onderstrepen wil ik even met z'n allemaal in een zogenaamde core howl uitbreken. Het core huilen. Dus ik wil jullie allemaal horen huilen. En ik zal beginnen. En ik verwacht van jullie dat jullie allemaal, allemaal meedoen. Aan de hemel rees langzaam de volle maan die de hele omgeving in een zilverachtig licht zette. Overal ritselde en fluisterde het. De wolf luisterde met gespitste oren. Besluiteloos stond ze enige ogenblikken zonder te bewegen. Dan sprong ze op een nietsvermoedende haas af. En gewoon, voor haar eigen genoegen en zonder enige speciale reden, rende ze er 100 meter achteraan. De haas dook met ware doodsverachting in een vossenhol. De wolf huppelde nog wat verder, schurkte zich eens in de dorre bladeren en begon aan een dutje onder een oude eik. In het dorpje Blajojezja praten de mensen over de grote veranderingen van de laatste jaren. Over de spoorlijn die opengehakt werd en over de trein die weer zou komen. En de mannen namen nog een wodka, terwijl de vrouwen zich naar de kerk spoedden. Langzaam viel de nacht. Deze radiodocumentaire van Het Spoor Terug is ook te beluisteren in de podcast Parel Radio. Iedere twee weken selecteert Stef Visjager daar voor je een bijzonder audioverhaal. En die podcast vind je weer op onze website of in je favoriete podcast-app. Dan is het nu tijd voor muziek. Dit is een lied over de zoon van songwriter Linda Creed, die volgens haar een maatje te veel was. Maar ze wilde hem natuurlijk niet beledigen en daarom veranderde ze de tekst toch maar van The Fat Man in The Rubber Band Man. Dit zijn de Spinners nu op Radio 1. Ik ben na het nieuws weer bij je terug. Tot dan. Rhythm, grace, and heaven have for one man. Michel Koenen met het NOS-journaal. In diverse steden zijn mensen de straat opgegaan om de tweede zege van Oranje op het EK voetbal te vieren. Dat gebeurde in onder meer Apeldoorn, Den Haag en Enschede. In Den Haag liep het kort uit de hand op het Jongpoetplein en op de Marktweg. Koning Willem-Alexander bracht daar vlak voor de wedstrijd nog een verrassingsbezoek. Op beide plekken moest de politie ingrijpen en zijn wat mensen opgepakt. In Apeldoorn zou een meisje licht gewond zijn geraakt door vuurwerk. Ook daar zijn meerdere mensen aangehouden. Nederland won de wedstrijd tegen Oostenrijk met 2-0 en is door naar de achtste finales. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in de Gazastrook. Het was volgens het leger een reactie op aanvallen met brandballonnen vanuit Gaza op het zuiden van Israël. Aan beide kanten zouden geen gewonden zijn gevallen. Eerder deze week waren er ook al brandballonnen vanuit Gaza. Ook toen reageerde Israël met bombardementen. In Portugal gaat hoofdstad Lissabon vanaf de middag tot en met maandagochtend op slot vanwege een forse toename van de coronabesmettingen. De 2,8 miljoen inwoners mogen alleen de deur uit om strikt noodzakelijke redenen. De regering zegt dat ze zo wil voorkomen dat de situatie in Lissabon zich verder verspreidt. Vorige maand werd de noodtoestand in het land juist beëindigd omdat het een stuk beter ging. En nu stijgt het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames weer hard door de opkomst van de Delta-variant van het virus. En ook dit jaar gaat Tomorrowland niet door. De burgemeesters van het Belgische Boom en Rumst hebben geen vergunning afgegeven voor het dancefestival. De politie zou te weinig mankracht hebben. Ook is er nog geen overheidsbesluit genomen voor evenementen tot 75.000 bezoekers. Tomorrowland spreekt van een gigantische ramp. Het weer nog. Er trekken wat forse regen- en onweersbuien over het westen van het land. Met hagel, windstoten en veel regen. Het koelt amper af. In de ochtend dan trekken de buien weg en breekt de zon door. Het wordt 23 tot lokaal 31 graden. Later op de dag opnieuw zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Goedenacht, je luistert nog steeds naar Focus. Ook voor dit uur ben ik weer in het podcastarchief van NPO Radio 1 gedoken en heb het beste van het beste voor je uitgezocht. Zometeen gaan we weer de ruimte in met Hens Zimmerman, maar we beginnen op straat. Focus. Nieuwbouw is lelijk. Althans, dat is de snobistische mening van podcastmaker Ilan Hoekstra. In deze aflevering van Alicante zoekt hij uit hoe dat komt. Of hij de enige is die dit vindt, spoiler, nee. En hij confronteert ook nog een architect van een volgens hem spuuglelijk huizenblok. Alicante. Dus je bent helemaal klaar met lelijke nieuwbouw. Ik denk dat de algemene trend toch wel echt is dat de nieuwbouw lelijk is. En daar wil je wat aan doen. Elke week brengt Alicante je een verhaal. Een verhaal dat nog niet in het nieuws is, maar er wel hoort. Want wie bepaalt hoe een huis eruit komt te zien? En waarom is dat in mijn optiek heel vaak lelijk? Ik ben Ilan en dit is Alicante. BNN Vara. Alicante. Mijn associatie bij het concept nieuwbouw is meestal negatief. Mediocre woonwijken, windmolens waar de bewoners niet direct blij om zijn. En allerlei andere lelijkheid. Het is gewoon een soort grijze brei. Niet verschrikkelijk, maar ook gewoon totaal niet motiverend. Nederland verrommelt, dat is eigenlijk wel duidelijk. Je maakt Nederland echt structureel voor generaties kapot. En komt het überhaupt ooit nog goed? Ik denk dat bijna iedereen het met me eens is dat traditionele architectuur mooier is dan moderne. Dus ergens doen we toch iets niet goed. Ik zou niet in nieuwbouw willen wonen. Ja, dat waren een paar meningen van onder andere collega Jort Kelder, Thierry Baudet. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst, hallo, welkom, Elif. Dank u. Van een tijdje terug. Terug van weg geweest. Hoe gaat het met afstuderen? Nou, waarom vraag je dat? Niet zo goed. Ik heb dat nog even aan de kant geschoven. Okay. Maar ik ben terug en dat is het belangrijkste. Kijk, dat is heel fijn. En hallo, welkom Laurien Zwaans en Alex Posma. Dankjewel. Laurien, jij bent student architectuur. Ja. En Alex, jij bent geschiedenisstudent. Ja. En daarnaast heb jij ENL opgericht. Zeker. Esthetisch Nederland. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar ja, je hoorde net een paar opvattingen van Thierry Baudet, Jort Kelder. Dat zij nieuwbouw nogal lelijk vinden. En ik deel eigenlijk die mening van die jongens. Ik ben niet vaak met ze eens. Mm-hmm. En ik voel me een beetje een snop, een jup om zoiets te zeggen. Want ik denk, ja, wie ben ik om te zeggen dat een hele hoop huizen in Nederland lelijk zijn. Maar delen jullie die mening? Ja, ik wel. Ik vind de meeste nieuwbouw echt heel erg lelijk. En ik heb eigenlijk ook gelijk even een voorbeeldje meegenomen. Ja. Want ik wist natuurlijk dat jij hiermee bezig was. En toen ging ik daar een beetje over nadenken. En toen dacht ik, ja, ik vind de meeste nieuwbouw niet mooi. Maar hoe ga ik dat nou het beste uitleggen? Het is wel heel fijn dat ik medestanders heb gevonden. Ja, ja, nee, ik vind de meeste niet mooi. En toen dacht ik, hoe ga ik dat uitleggen? Nou, ik dacht gelijk aan dit. De villa van Guusje motherfucking Meeuwis. He, de villa die hij heeft gekocht voor 1,1 miljoen. Naar mijn mening een heel mooi huis met een rieten dak. Een beetje bruine stenen mooie uitbouw. Ik heb het meegenomen, ik heb het even geprint. Voor de mensen die het niet weten. En dan heeft die gek het gewoon omgebouwd naar dit. En wat en is dat? Twitter ging los. Wat is dat? Ja, dit is dus dat nieuwe huis. Ik vind het een. Ja, op Twitter zeiden ze een soort van crematorium. Ook wel bunker werd het genoemd. Je ziet ook niet eens ramen. Het is gewoon één groot grijs blok. Het is echt een soort van. Kubus. Ja, ik weet het niet. Ik vind het echt een beetje zo'n muizenval. Het is echt gewoon een zwart blok. Letterlijk een zwart blok. En ja, dit is voor mij echt een beetje de definitie van nieuwbouw. Ja. Dit vind ik echt heel erg lelijk. En voor mijn gevoel zien we er steeds meer van dit soort. Crematoriums. Is dat een woord, crematoriums? Dat denk ik wel. Crematoria, ja, het zou zomaar kunnen. Ik weet het niet. Laurien, ja. Deel jij de mening dat een hele hoop nieuwbouw lelijk is? Nee, ik deel die mening niet. Oh, gelukkig. Gelukkig nog een tegenstander aan je tafel. Nee, ik denk wel dat er zeker een kern van waarheid in zit. Ik bedoel, ik ben het niet geheel met je oneens, maar... En ik snap ook dat dit behoorlijk wat los heeft gemaakt. Dit huis van Guus Meeuwis, wat van een heel mooie boerderij naar een zwarte doos is omgetoverd. Maar ik denk dat er heel veel mooie nieuwbouw wordt gebouwd in Nederland. Dat er heel veel mooie voorbeelden zijn. En ik kan me ook voorstellen dat dit huis van Guus Meeuwis, ik zie nu alleen de voorkant, maar dat misschien de achterkant wel een waanzinnig uitzicht heeft over dat terrein. En dat er binnen hele mooie ruimtes zijn. Maar ik kan me voorstellen dat er kritiek is geweest op het weghalen van zo'n mooi oud gebouw. Want ja, het is wel heel belangrijk om de oude historie, zeg maar, en oude gebouwen goed te behouden. Maar we leven ook in een andere tijd. Dus hetgene wat er nu gebouwd wordt, hoeft in mijn ogen helemaal niet te lijken of een replica te zijn van wat we vroeger bouwden. Omdat we ook in een andere tijd leven. Oké, interessant. En Alex, hoe sta jij erin? Ja, ik denk dat er echt wel over het algemeen lelijke nieuwbouw wordt gemaakt. Alleen je hebt er heus wel een paar tussen zitten die er best bij kunnen staan. Die zijn best mooi, maar ik denk dat de algemene trend toch wel echt is dat de nieuwbouw lelijk is. En dat kan in alle vormen zijn. Je hebt bijvoorbeeld zo'n kubus. Maar je hebt ook bijvoorbeeld hele van die kitscherige Phoenix-wijken, weet je wel. Die juist ook heel erg modern proberen te zijn. Door dan ook een beetje die elementen van oudere bouw erin in te nemen. Dus over het algemeen zou ik zeggen, ja, de nieuwbouw is lelijk. Alleen het komt wel in verschillende vormen naar voren. Kijk, waar gaan we het in deze podcast over hebben? Ja, ik ben naar Antwerpen afgereisd om te kijken hoe lelijk de huizen daar zijn. En ik heb samen met student Parker besproken wat ze daar aan willen gaan doen. En ook in Nederland is er een initiatief gestart om de schoonheid van gebouwen en huizen meer op de kaart te zetten. Daar zometeen meer over met Alex. En dan ook heb ik een huizenblok gevonden in Breda. Zelf vond ik het nogal lelijk. En ik heb de architect zo ver gekregen om hem daarmee te confronteren. En ik ben met hem het gesprek aangegaan. Ja, zal ik maar zeggen wat ik ervan vind? Graag, want je hebt me gevraagd om hierover te spreken. Dus ik ben wel benieuwd. Ja. Daar zometeen meer over. Maar Alex, laten we beginnen bij jou. Want jij bent een Twitter-account begonnen, ENL, Esthetisch Nederland. Dat is een account wat best wel populair aan het worden is. Je deelt allemaal mooie plaatjes uit de jaren 20, 30, misschien nog wel eerder. Maar aan de andere kant deel je ook af en toe wat lelijke nieuwbouwprojecten met je verontwaardiging van, waarom gebeurt dit? Ja. Wat is ENL precies? Ik ben 2 jaar geleden ongeveer begonnen met dit account. En dat was eigenlijk op dat moment nog meer voor mezelf. Ik wilde gewoon kijken van hoe verhoudt het nou allemaal tot elkaar? Want ik plaats inderdaad ook foto's van 1920, 1910, misschien wel eerder. Maar ik heb bijvoorbeeld ook laatst nog de Utrechtse Singel. Die is van een autobaan nu naar een, nou ja, een hele mooie waterweg getoverd. Dus er zitten ook echt wel nieuwe voorbeelden van die ook gewoon mooi zijn. Maar ja, inderdaad, het is vooral de nieuwbouw die lelijk is en het oude wat dan misschien wat mooier is. Ja, voor mij geeft dat een heel koud gevoel of zo. Ja, ja. Kan jij dat beamen, Laurine? Het is inmiddels maandagochtend 12 uur, dus je hoort het luchtalarm afgaan. Maar ja, hoe kijk je daarnaar? Ik hou wel echt van natuurlijke materialen. Terwijl je ziet ook wel dat er bijvoorbeeld neppe steenstrips worden gebruikt of plastic gevels, elementen. Waarvan ik me kan afvragen ook wel van, is dit nou een geslaagd project? Maar ja, we hebben het wel gedaan, weet je wel. En dan kan je het uiteindelijk ook controleren of het werkt of niet. En dat is ook wat er, denk ik, met oudere gebouwen zijn gebeurd. Want wij vinden dat nu heel mooi, maar het heeft gewoon soms ook een beetje rijping nodig, weet je wel. Dus dat het bijvoorbeeld niet groen is, komt niet altijd doordat dat niet ontworpen is. Maar ook omdat er soms nog bomen moeten groeien of ze moeten nog groter worden. Dus het heeft soms ook wat meer swoeng of wat meer rijping nodig. En dan uiteindelijk komt er vanzelf een identiteit. En dat is denk ik ook met Phoenixwijk en zo. Daar zit ook zoveel in, weet je wel. Die mensen wonen daar en zijn super blij met hun huis. Dus wat ben jij dan als tegenstander om te zeggen van... Ja, en precies daarom voel ik me ook een beetje schuldig. Dat ik denk van, ja, wie ben ik om te zeggen dat een huis van een ander heel lelijk is. Maar gelukkig ben ik niet de enige die mening heeft. Dus ja, ik vond het toch wel een interessant onderwerp om te bespreken met mensen. En wie bepaalt dat zo'n huis er kan komen. Want dat denk ik ook vaak van, hoe verzin je het? Hoe kan je zeggen... Ja. Dat dit een goed idee is voor je kan zoveel kanten op en dan doe je dit. Ja. En is dat ook het idee waarom je ENL hebt opgericht? Nou, mij lijkt het vooral zeg maar mooi om te laten zien hoe de verschillen eigenlijk zijn tussen hoe het kan en hoe het nu is, maar ook om te laten zien van waar we misschien heen kunnen. Dus misschien kan je dan meer kijken naar van het idee is meer van, ik wil uiteindelijk ook gewoon een beetje meer mensen erbij halen, weet je wel. Want ik ben alleen geschiedenisstudent. Ik heb niet opleiding architectuur of zo gedaan. Dus in dat opzicht ben ik gewoon een amateur. Ja. Ik vind het wel leuk om in de archieven te duiken als geschiedenisstudent. Dus dat zie je ook wel terug in mijn account natuurlijk. Maar uiteindelijk wil ik dat meer uitbouwen naar mensen die er ook gewoon verstand van hebben van de architectuur, de technische details, maar ook hoe dat in lokale politiek geregeld wordt. Kijken wie dat bepaalt, hoe dat geregeld wordt. En zo een beetje een soort van een groep krijgen die dat eigenlijk onderzoekt. Ja. Ja, en daarom ben ik naar Antwerpen afgereisd. Want in België is eigenlijk al zo'n initiatief gestart. Al groter en professioneler aangepakt. En Parker is een van de deelnemers van dat initiatief. Het heet La Table Ronde, als ik dat mooi op zijn Frans uitspreek. Ik ben naar Antwerpen gegaan om hem te vragen wat zij precies doen. Het grootste idee is eigenlijk om traditioneel bouwen, enerzijds traditionele gebouwen te bewaren en ervoor te zorgen dat mensen daar niet opeens een sloophamer tegen aan willen gooien. En anderzijds ook daarnaar kijken en denken van dit is belangrijk. En ik denk dat ik voor iedereen een beetje spreek bij La Table Ronde. Waar het vooral op neerkomt is dat het heel erg gaat om ambacht en een soort menselijke maat. Dus dat je bouwt op een manier die met de menselijkheid te maken heeft. Het beste voorbeeld blijft gewoon de baksteen. De baksteen heeft die vorm omdat dat de vorm is die in een hand past. En weet je, gigantische glazen of betonnen platen, dat heeft niks met mensen te maken. Dat heeft gewoon met machines te maken. Zoals jouw plaatje. Dat kan natuurlijk heel handig zijn. Dus ik bedoel, we moeten niet opeens geen machines meer gaan gebruiken. Maar het is wel interessant dat wij toch waarschijnlijk, vermoed ik, ons meer herkennen in de natuurlijke vormen, in handarbeid, in als je houtwerk ziet, dat je voelt hier heeft iemand aan gewerkt. En niet dat het echt, ja, dat het menselijk voelt. Vergelijkbaar met waarom ik bijvoorbeeld veel meer van kaarslicht hou. En ook kaarslicht een beetje probeer na te doen met mijn lampen. Dan een witte TL-bak. Want een witte TL-bak is, dat is bijna te abstract. Laurien, ik zie jou een beetje lachen. Ik vind dat hij dit echt fantastisch uitlegt. Ja? Ja. Ja. Jij niet dan? Laurien. Nee, supergoed uitgelegd. ik moest heel erg denken aan Rotterdam. Op de een of andere manier toen je dat zei. En trouwens ook in Amsterdam, waar ik zelf woon. Daar heb je op een gegeven moment, na de oorlog, een lange tijd, was de auto hip, weet je wel. Je hebt gewoon iedere keer ook stromingen van, oké, nu is een bepaald soort dingen, die zijn in. Dus nou, auto was in, dus dat moest de stad in. Dus grote snelwegen werden de stad ingehaald. En dat was gewoon het nieuwe, weet je wel, wat Le Corbusier ook deed. En wat de Wieboudstraat in Amsterdam bijvoorbeeld is. Ja. Totdat op een gegeven moment iemand zei, oh, stop jongens, dit kan niet. We moeten de auto helemaal niet zo naar binnen willen halen. Want het is slecht voor onze gezondheid. En het verliest die menselijke maat. Dus dat heeft hij, denk ik, heel goed geformuleerd. Want ik denk dat menselijke maat zeker belangrijk is in architectuur. Ja, dus je bent het helemaal met hem eens. Nou, ik ben het niet eens met dat betekent dat je in een bepaalde tijdperiode moet blijven hangen. Oké. Okay. Dus ik denk wel dat je gewoon mee moet gaan met hetgene van nu. En dat bijvoorbeeld in de jaren 60 werd er was een beetje dat functionalisme. En dat heeft ook heel erg zijn charme, als je het mij vraagt. Ik vind dat prachtig. En iedereen wil nu, in deze tijd, ook weer terug naar de jaren 60. Dus die haalt allemaal van die mooie kastjes in huis en stoelen in huis. En ja. De IKEA is eigenlijk zelfs dat soort ontwerpen nu opnieuw aan het maken nu. Met deze tijd en deze fabricatie. Dus soms heeft het gewoon ook een beetje rijping nodig. En sommige ideeën zijn niet goed. Dus ik denk de auto de stad inhalen bijvoorbeeld. Dat in principe geen goed idee is om grote snelwegen aan te leggen. En dat je goed moet analyseren, waar komt dat dan door? Oh ja, oké, we missen de menselijke maat. Maar om nou te zeggen, we moeten alleen maar een baksteen bouwen, denk ik, ja, dat slaat nergens op. Het is absoluut een prachtig materiaal. Ik werk er zelf ook graag mee, ik ontwerp ook graag mee. Maar dat is een smaakkwestie ook. Dus ja. Ja. Maar ik heb eigenlijk nog even een vraag, mag dat? Vooruit. Nou, ik heb het idee, maar ik heb hier natuurlijk helemaal geen verstand van. Hè? Ik zit hier echt bij als ja, ik ook niet, heel lief. Viool. Daarom heb ik deze mensen hier uitgenodigd. Maar is het ook niet zo dat bepaalde materialen nu heel veel worden gebruikt door tijd en geld? Want voor mijn gevoel gaat het allemaal tegenwoordig ook, het moet allemaal snel, weet je wel. Ja. Het moet goedkoop en snel. Ja. Dat idee krijg ik er heel erg bij. Ik weet niet of dat dus zo is. Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk wel een woningtekort, waardoor er nu veel en snel gebouwd moet worden. Dus er zijn mensen wel echt op zoek, en ik denk heel terecht, naar een bepaald soort efficiëntie. Maar dat betekent niet dat dat ten koste moet gaan van de esthetiek. Ja, dat is precies ook wat Parker zei. Laten we even luisteren. Ik had een tijdje geleden een architect gesproken. Die zei tegen mij, goede verhoudingen kosten geen geld. En dat dus, je kan met de juiste verhoudingen, kan je met vrij goedkope materialen toch nog iets interessants maken. Was min of meer het idee. En dat is denk ik wat je ook wel ziet in veel noodbouw. En ook veel trouwens, Amsterdamse school, wat niet per se noodbouw was, maar wel redelijk, af en toe ook vrij goedkoop of niet met heel veel geld gebouwd. Daar zie je ook van. Het is vrij eentonig. En het is heel veel van hetzelfde. Maar het ziet er wel goed uit. En je ziet er eens over nagedacht. En er zitten een paar kleine details waardoor het niet saai is. En dat is allemaal voor lage inkomens bedoeld. En als ze het toen konden, wederom, dan zou dat nu ook wel moeten kunnen. Mag ik daar meteen op reageren? Tuurlijk. Ik ben het deels met hem eens. Ik denk dat wat er een groot verschil is met Amsterdamse school, dat is echt een prachtig voorbeeld. Echt een groot favoriet. Voor iedereen die nog niet ooit in het museum Het Schip is geweest, ga erheen. Het is waanzinnig. In Spaarlemmerbuurt in Amsterdam. Maar toen was er in die tijd was er een soort van hele andere manier van economisch denken. In de zin dat materiaal veel duurder was en labor, arbeid, veel goedkoper. En dat waren echt vakmensen ook, die dus ook al voordat ze dit gebouw bouwden al heel veel werk hadden gedaan. Maar er is nu net een nieuw gebouw geopend, wat in eigenlijk zo'n Amsterdamse schoolwijk plaatsvindt. Dus in de Spaarlemmerbuurt in Amsterdam. Daar zijn er meerdere, ook in de Pijp bijvoorbeeld. En dat is van Cortielens Architecten en Marcel Lok. Die hebben het Spaarlemmer Hart gebouwd. En dat is ook wel echt, ze hebben goed gekeken naar die omgeving. Dus er is gekeken naar de Amsterdamse school. Ze hebben een bepaald soort verhoudingen van de Amsterdamse school heel erg overgenomen. Dus daar werd heel veel met baksteen gewerkt. Ze hebben ook met baksteen gewerkt, met glazuur, met mooie ronde bogen en een poort. Heel typisch voor die stijl. Dus het gebeurt wel. Ja. Hele mooie nieuwbouw. Ja. Ik heb ook... Maar niet veel. In aanloop van deze aflevering heb ik een hoop van zulke soort dingen oplopen zoeken van... is echt alle nieuwbouw lelijk? En toen heb ik dus ook hier op mijn lijstje gezet... Spaarndammerhart, Amsterdam, Kaapvaarder in Rotterdam. Vind ik ook, dat is ook heel mooi. Moest ook, toen ik voor de eerste keer dat plaatje zag, dacht ik van... is dit nou 1920 of 2020? Want ik kon het verschil gewoon niet van elkaar zien. En dat vind ik zo lastig. Want ja, hoe bepaal je waar ergens een ziel in zit... of hoe de verhoudingen zijn? En hoe kan zo'n gemeente dat bijvoorbeeld zeggen? Het is toch, maar het is altijd een kwestie van smaak, toch? Ja. Nee, dat is het, niet toch? Niet altijd. Vertel. Ja, ik zou zeggen dat er over het algemeen... je kan natuurlijk verschillen qua smaak. Maar ik denk dat er over het algemeen wel te zeggen is... dat er bepaalde dingen mooi zijn en bepaalde dingen gewoon lelijk. En dat komt er gewoon in dat heel veel mensen daar over eens zijn. En ik denk ook als je... Want je had het net over, dus wanneer heeft het nou echt karakter? Ik denk als je bijvoorbeeld kijkt naar ambachtelijk... meer de menselijke maat, wat ik al hoorde. Dus ook niet hele hoge hoogbouw. Je moet jezelf er tot kunnen verhouden. Dus er zijn allemaal elementen waarvan ik denk... dat maakt nou echt... de karakteristieke stad. Ja, ik heb ook Mark Nolde gesproken. Mark Nolde is iemand die onderzoek heeft gedaan naar steegjes in de binnenstad van Utrecht. En nu zijn ze net buiten de binnenstad een nieuwe wijk aan het bouwen, Merwedebuurt. En toen heeft de gemeente Utrecht hem ook gevraagd van ja, hoe kunnen we die karakteristieke steegjes weer implementeren in een nieuwe buurt? Want ja, een steegje, dat heeft toch iets romantisch, weet je wel. Dat is waar je s'avonds misschien stiekem... Het is ook eng. Aan het ja, maar dat misschien hoort dat er toch ook een beetje bij. Een donker steegje, ja, of misschien. Dat je even kan afkoelen. Of andere dingen kan doen. Ja, maar is dat een voorbeeld? Of heb ik... Nou, ik denk wel bijvoorbeeld het verschil tussen een dicht steegje... ten opzichte van een heel tochtig open plein of zo... Je moet wel een beetje beschutting hebben om je een beetje knus te voelen. Dus in dat opzicht heb je denk ik wel gelijk. Het moet wel een beetje, ja, het moet echt knus zijn. En dat krijg je denk ik als je je omarmd voelt door de omgeving. En dat heb je niet op zo'n tochtig plekje waar de boel helemaal open is. Ja, ja. Een kwestie van smaak, daar was je het niet mee eens, Laurien. Ja, tuurlijk wel. Ik denk dat de smaken absoluut wel trouwens. Smaken verschillen. Sterk. Ik denk dat sommige mensen houden helemaal niet van knusse hoekjes. Die willen gewoon lekker alles strak en wit en praktisch. Schoon en clean. Dus iedereen heeft persoonlijke voorkeuren. Maar ik denk, ja, architecten werken vooral, weet je wel, met dat bouwbesluit. Ik weet niet of we het daar ook nog over gaan hebben. Maar dat zijn gewoon een hele set aan regels waar huizen minimaal in Nederland aan moeten voldoen. Dus als we het dan hebben over die politiek, daar wordt gewoon op getoetst of we daaraan voldoen. En dat is een hele belangrijke kwaliteit. Maar er zit natuurlijk ook een downside aan. Dus op een gegeven moment wordt alles ook een beetje dichtgetimmerd. En misschien wat te efficiënt. En verlies je daardoor foutjes zoals misschien een steegje... of een gek hoekje wat eigenlijk heel knus is... en je het liefst zit met je stoel, weet je wel. Dus het is een beetje een combinatie van... Oké, we moeten eigenlijk met elkaar vastleggen... wat het minimale is waar we ons aan moeten voldoen. Bouwbesluit. Dat is eigenlijk ook waar Amsterdamse school... mee begonnen is toen de woningwet kwam in Nederland. Dat we allemaal natte cel moesten hebben, minimaal in onze eigen woning. In plaats van naar een gezamenlijk badhuis gaan. Ergens op een plein ver weg, weet je wel, waar je met je handen ook naartoe ging. Ook wel gezellig trouwens, maar nou, dat terzijde. Zie je jezelf al gaan? Ja, met z'n tweeën, gezellig. Nou, nee, bedankt. Oh. Ik haak af. Geen sauna voor jou. Nee. Nou ja, en ja, die downside van dus... zo'n supergoed document als het bouwbesluit... is dat er dus ook mensen zijn die het andersom bekijken. Is dat, oké, we moeten minimaal daaraan voldoen en niks meer. Ik vraag me af, in mijn ogen zijn dat niet zo vaak de architecten... maar meer de ontwikkelaars. Dus die wat meer money-driven zijn dan kwaliteit-driven. Even je eigen hachje redden. Even mijn eigen hachje redden. En mijn beroepsgroep. Nee, maar ik denk ook echt dat het niet alleen maar aan de architecten ligt, hoor. Het is ook wel echt gewoon... de inbedding eromheen. Bijvoorbeeld ja, en we hebben een woningtekort, hè, jongens. We hebben 330.000 woningen te weinig. Ja, er moet gebouwd worden. Meer door de politiek, als je het mij vraagt. Ja. Dus, ja. Maar dus moet jij dan als architect daaraan toegeven, vind je? Van laten we praktisch bouwen? Of zeg je van nee, het moet ook duurzaam zijn en de komende 100 jaar absoluut in de straat staan? Absoluut. Maar dat betekent niet dat je daarmee hoeft te vertragen. Dus je kan denk ik nog steeds best wel snel goede woningen bouwen. Maar daar zijn ook een aantal andere processen die daarvoor wat sneller moeten gaan. Bijvoorbeeld voordat je een vergunning krijgt. Dat duurt heel lang. Dus ik denk niet, en goede ideeën, ja, die kosten niet per se veel geld. Je hebt gewoon goede mensen nodig die daarmee bezig zijn. En die zijn er eindeloos in Nederland. Sterker nog, we zijn er in de wereld ruimschoots beroemd om onze architectuur. En juist ook onze hedendaagse architectuur. En ben jij, Alex, bang dat de schoonheid van nieuwbouw ten koste gaat vanwege onze wooncrisis? Nou, ik denk wel, dat is denk ik wel het geval. Maar ik denk daarnaast ook dat het ook gewoon niet duurzaam is om zo snel te bouwen. Omdat, nou ja. Sociaal duurzaam bedoel je dan? Ja, nee, maar ook gewoon als je gewoon heel snel dingen eruit gooit. Dat op plaats moet je dat ook weer slopen. Want dat is voor de korte termijn. Je moet gewoon een visie hebben om op de lange termijn gewoon mooie, goede huizen te bouwen die je niet voor bijvoorbeeld economische belangen of bijvoorbeeld in dit geval voor de wooncrisis op korte termijn moet bouwen. Dus in dat opzicht denk ik ook niet dat het heel erg duurzaam is om zo snel te bouwen. Maar ik snap aan de andere kant natuurlijk ook dat mensen woningen moeten hebben. Dus het is aan beide kanten een heel lastige vraag. Ja. Het schoonheidselement, het bouwbesluit, daar hadden we het net al over. Ja. Daar moeten dingen aan voldoen. Iemand die daarover gaat, dat is de directeur van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Die gaat over alle welstandscommissies. Yes. En dat zijn weer commissies bij elke gemeente die bepalen wat mooi of lelijk is en of het gebouwd mag worden of niet. Heel kort gezegd, voordat ik boze ambtenaren op mijn dak krijg. En de directeur daarvan, Flip ten Katen, die zei het eigenlijk ook heel mooi. Hij zei, ja, een kwestie van smaak, ja, dat klopt, dat is er en daar gaan wij over. En dan gaat mijn anarchistische hart misschien sneller kloppen van boosheid. Want ik ben het daar niet mee eens. Hoe kan je bepalen wat mooi of lelijk is? Wie bepaalt dat? En hij vergeleek het eigenlijk met een restaurant of met koks die in de keuken staan en een gerecht brouwen. Je moet bepaalde ingrediënten hebben. Die zijn belangrijk. Maar wat je ermee doet, hoe je het brouwt, hoe je het samenstelt, welke smaak je bij elkaar legt, hoe je het op het bord presenteert. Ja, dat kan je vergelijken met een huis. Je hebt belangrijke elementen, maar hoe je dat toepast, dat is helemaal aan de architect. Dat voel ik op zich wel een mooie vergelijking. Want ja, als in een restaurant een bepaald gerecht niet lekker is, ja, dan eet niemand het op en is het ook geen succes. Vind je dat een leuke vergelijking? Of? Ik moest zelf denken aan een vergelijking dat niet iedereen verliefd wordt op dezelfde persoon. Ook een mooie. Ik heb ook nog een vergelijking. Ik hoor altijd van, hoe weet je nou zeg maar of iets mooi of lelijks is als je er dus bijvoorbeeld geen verstand van hebt. Je weet de achtergrond er niet achter. Ja. Maar je weet ook wanneer een viool bijvoorbeeld vals klinkt. En daar hoef je volgens mij geen viool voor te kunnen spelen. Dus in dat opzicht denk ik dat niet nodig is. Nee. Ja. Maar ik denk wel dat het ook weer toch om daar nog even op terug te komen. Sommige dingen worden ook met de tijd mooi. Dus soms eten wordt ook mooier op het moment dat je ouder wordt. Misschien als je kind bent, hou je veel meer van snoep en chips. En langzamerhand vind je eigenlijk een biertje ook wel lekker. Of droge witte wijn in plaats van zoete, weet je wel. Of een blauwe kaas die heel erg stinkt. Waarvan je vroeger dacht, gadver, je gaat dit ooit opeten. En die vind je dan op een gegeven moment toch wel heel lekker. Zo kan ik me ook met architectuur voorstellen dat als iets nieuws wordt gebouwd, dan zijn er mensen die dat ontwerpen, die zijn er al jarenlang mee bezig. Die zijn er helemaal in geoefend. Dus die kunnen gewoon ontwerpen met een toekomstvisie. En soms mensen die er misschien iets minder verstand van hebben of minder dagelijks mee bezig zijn, hebben dan eigenlijk een beetje een achterstand, letterlijk in tijd. Dus die hebben gewoon nog iets langer nodig. Oeh, wat een sneer. Ik hoor een sneer. Juicy. Nee, dus iets goeds om over na te denken, Elif. Ja, zeker waar. Ja. Dat is zeker waar. Ja. Nou ja, daarover gesproken. Ik heb wat voor jullie. Alsjeblieft. Je hebt ook wat geprint. Dit is een huizenblok. Dank. En de mensen thuis kunnen naar Instagram. @Alicante_NPO Radio 1. Daar heb ik een foto staan. In Breda. Ik kom uit Breda. Aan de oranje singel. Kijk eens even naar dat blok. Ik vind het al lelijk. Ja, zou jij het even kunnen omschrijven, Elif? Oh, oké. Ik zie een donkerbruine steen. Het is echt weer een blokje eigenlijk, hè? Het is een huizenblokje. Ja, er zit weer helemaal niks aan. Geen leuke dingetjes, kleine raampjes. Ja, gewoon, het is echt een blok. Dat is het. Ik kan er niet meer van maken, sorry. Laurien, wat komt er bij jou naar boven? Ja, ik vind dat witte ook niet zo mooi. Maar ik vind voor de rest het niet slecht. Alex? Echt? Het ziet er wel uit alsof ze er iets mee wilden doen. Zeg maar, ik zie wel kwaliteit. Maar het is toch een blok. Maar ik vraag me nog, wat vind je hier dan mooi aan? Want wacht even, hou dit vast. Blok. Want ik ga eerst even, want ik ben daar de buurt rondgegaan. Oh, naast dit huizenblok. En ik heb de mensen gevraagd wat zij ervan vinden. Ik vind het een beetje vierkant en zonde van de stijl die de rest van de singles heeft. Ja, het is een beetje saai. Maar het is toch wel iets, soort luxe-achtig iets. Ja, het ziet er wel aardig uit. Met de plantenbakken en het bankje. Ja, heel gezellig. Dus ze hebben hele mooie oude panden neergehaald om dat neer te kunnen zetten. Ik vind het echt zonde. Ja, ik heb er niks tegen. Ik vind het redelijk modern uitzien. Maar het clasht wel een beetje met de oude architectuur aan de overkant natuurlijk. Maar zo ook zo weinig ramen. Dat is allemaal zo geïsoleerd. En ja, het zijn in principe alleen maar ramen met bakstenen. In nieuwbouw moet het ook wel tussen de bestaande huizen kunnen passen. En dat vind ik niet passend bij een monumentale pand. Ik heb twee dingen. Ten eerste inderdaad, want ik zie een heel klein stukje aan de linkerkant van een wat ouder gebouw. Dat vind ik al veel mooier. Dus dan denk ik, wat super jammer. En ten tweede wat iemand zegt is, zulke mooie oude gebouwen zijn daarvoor neergehaald. Dat vind ik vooral heel erg. Want kijk, dat nieuwbouw lelijk is. Nou, oké, dat mag je vinden en jammer dan. Maar net zoals met dat huis van onze Guus Meeuwis, waarom haal je zoiets moois weg om er vervolgens dan zo'n blok neer te zetten? Dat vind ik vooral heel erg jammer. Ja, er waren wel andere mensen die zeiden van, het was een oude bierbrouwerij en het was echt heel lelijk, heel, heel industrieel. Wat dus kan er nou lelijk zijn aan een bierbrouwerij? Ja, ja. Smaken verschillen. Wil jij nog iets zeggen, Laurien? Ja, kijk, ik vind wel dat als er iets heel, nou, een oude bierbrouwerij, ik heb er ook meteen een romantisch plaatje bij. Dus ja, ik moet eerlijk toegeven dat mijn keuze zou zijn geweest om iets te doen met die oude bierbrouwerij. Maar wij zijn millennials, denk ik ook. Misschien is dat ook nog het probleem. Maar ga door. Wat ik bijvoorbeeld wel zie, wat gewoon leuk gedaan is door de architect, is dat er de voordeur, die ligt een klein beetje terug, waardoor je een soort van tussenbuffer krijgt tussen die straat en de gevel. Waar mensen zich heel even kunnen schuilen of net een voorbijganger, weet je wel. Dus er is wel echt goed over nagedacht. Er is een erker, maar dan op een moderne manier. Dus ik begrijp het ergens wel, maar ik heb helemaal niks tegen een blok. Ja, ik vind dat wel praktisch. Je gebruikt alle ruimte. Ja, praktisch, dat snap ik wel, maar mooi? Ja, ik vind het ook wel mooi hoor. Maar ik denk ook niet dat dat elkaar hoeft uit te sluiten. Want ik bedoel, je kan en mooi en functioneel bouwen. En volgens mij hoeft dat niet elkaar uit te sluiten. En dat ontbrak een beetje, naar mijn mening. Dus ik heb diezelfde dag afgesproken met de architect van dit huizenblok. Oh, ja. Inmiddels is hij gepensioneerd. Rinus Rovers heet hij. Maar ja, ik moest de maker himself vertellen. Rinus. Wat jouw ongezouten mening is. Dat ik het gewoon niet mooi vond. Dat is een beetje alsof je tegen Rembrandt zegt, ja, ik vind jouw nachtwacht lelijk. Dat vond trouwens iedereen, hè, bij Rembrandt, die nachtwacht. Was veel te donker voor die tijd. Oeh, comeback, want wordt mooier met de tijd. Dus ik naar Breda. Ja, luister zelf maar. Goeiedag. Hey, goedendag. Hallo. Hallo, Rinus Rovers. Dag. Ilan Hoekstra, hallo. Dag. Fijn dat u wel langs wilde komen meedoen. Geen probleem. Ja. Ik heb je daar ook nog een onderbouwing bij waarom je het een goed voorbeeld vond. Zal ik gelijk de microfoon aanzetten en dan kunnen we een gesprek gaan voeren? Het is aan jou. Dan gaan we dat doen. Wacht, ik zet even mijn koptelefoon op. Ja, zal ik maar zeggen wat ik ervan vind? Graag, want je hebt me gevraagd om hierover te spreken, dus ik ben wel benieuwd. Ja. Ik vind het een beetje eenheidsworst. Ik denk, ja. Kijk, ik doe dit. Zo. Trek mijn schouders er een beetje mee op. Dan denk je, ja. Ja. Ja. Kunt u daarbij inkomen? Nou, je daagt me uit. Je kunt er veel over zeggen, maar het is geen eenheidsworst. Dat weet ik bijna zeker. Ja, het is zo recht toe, recht aan. Ja, de bakstenen zeg ik dan. Ja. Dat vind ik op zich wel mooi, maar ja. Dat is natuurlijk een kwestie van smaak, hè? Maar ik als persoon, als Ilan zijnde, zeg ja, nee, ik vind het niet heel mooi. Oké. Okay. Nee, dat laatste, dat is natuurlijk wel een leuk thema om het daarover te hebben. Wanneer is iets nou mooi, wanneer is het niet mooi? Dat is natuurlijk een niet zo eenduidig te vangen thema. Ja, maar wat vindt u ervan dat ik zeg, ik vind het niet mooi? Ja, ik glimlach erbij. Waarom? Ik ben gewend dat, toch zeker, dat heb ik niet over vakgenoten, maar in het publiek, hè, de meningen heel divers kunnen zijn. En ik heb dat laatst afgelopen zomer nog proefondervindelijk met een heel gezelschap met vrienden hebben we dat onderzocht. Door een fietstocht door de stad heen te organiseren. Van herontdek je plekje. En dan kom je inderdaad gewoon een hele diversiteit van opvattingen tegen. Waarbij soms, als je, zeg maar, als je met 14 mensen bent, dat 12 mensen zeggen uitsproken, ja, dit is de moeite waard. En 2, ik vind het helemaal niks. Of omgekeerd. Maar het is de moeite waard. Ja. Ik kan ook wel toelichten waarom het gewoon de moeite waard is, hoor. Ja. Bent u trots op het werk wat u heeft gedaan, ja, hier? Ja hoor, zonder meer. Waarom? Het staat nu al 10 jaar en ik kijk er nog steeds met grote tevredenheid naar. Sorry. Nou ja, dat is wel een van de verantwoordelijkheden die je hebt als architect. Dat je weet dat je het minstens voor 50, 60 of nog langer bouwt. Hè? Dus je moet het gewetensvol doen. Dat het de moeite waard is. Dit ligt aan de Singel. Het is een heel uitgesproken locatie. Dus er werd in het beeldkwaliteitsplan wat opgesteld was vooraf, want je begint niet zomaar vanuit een blanco vel, is er gevraagd om te refereren aan het begrip singelwoning. Ik heb hier niet lang over kunnen denken. Wij kregen de vraag of wij een nieuw plan wilden maken voor deze locatie, waarbij ik slechts 6 weken de tijd had. Krijgen we toch weer dat tijdselementje erin. Ja, want dat vond ik zo bijzonder. Hij zegt eerst dus dat het gebouw voor minstens 50, 60 jaar moet blijven staan. En vervolgens zegt hij ook, ja, ik had maar 6 weken de tijd om een tekening te maken en het neer te zetten. Dan snap ik wel dat er zo'n blok uitkomt. Ja, maar dat vind ik toch wel veelzeggend, dat een beetje met elkaar schuurt. Mm-hmm. Nou, ik vind wat jij zei over eenheidsworst, dat ben ik gewoon echt helemaal niet met je eens. Want tenminste vooral niet op het moment dat je zei, want ja, kijk, die bakstenen, die begrijp ik nog wel. Denk ik, wat is nou een grotere eenheidsworst in Nederland dan een baksteen? Dat is zeker waar. Heb je een punt. Dus nou, daar moest ik even om lachen net. Dat zag je misschien ook wel. Maar wat ik wel leuk vind, waar die mee heeft gespeeld, is je ziet dat er geprobeerd dat die heeft onderscheid heeft gemaakt tussen 3 woningen. Dus dat er echt een soort, ja, het is wel 1 blok, maar vervolgens zijn er 3 woningen van gemaakt. Ik denk dat dat nog wat uitgesprokener had gekund, als je het mij vraagt. Wat is nou verschillend? De bovenkant, heel mini beetje de kleur, maar echt heel minimaal. Ja, maar je leest wel echt 3 verschillende woningen, toch? Het zijn verschillende blokken. Ja, het zijn inderdaad verschillende blokken. Wat is er mis met blokken, jongens? Ja, nou ja, je speelt ermee als je klein bent. Het feit dat ik het dus bijzonder vond dat het maar 6 weken heeft geduurd voor die tekening van het huis, dat vond Rinus niet. Dat is niet zo erg, want je hebt natuurlijk een hele historie in je rugzak als architect. Je begint niet zomaar vanuit het niets. Dus je hebt een hele rugzak met bagage, met kennis, met ervaring. Maar is dat misschien dan de reden dat ik denk van ja, logisch dat hij er maar 6 weken over gedaan, want je blijft me prikkelen, hè? Mag hoor. Toch, het kostte tijd was voor mij een voordeel dat je namelijk heel snel op basis van wat je allemaal zo in je, als referentie in je hoofd hebt en als vaardigheid, dat je heel snel intuïtief dus dit plan maakt. Je moet zien te voorkomen dat je iets doet wat hangt in de middelmaat. Als het iets is wat prikkelt, positief, negatief, maakt mij dan nog niet zoveel uit. Liefst natuurlijk positief. Liefst positief, voor alle duidelijkheid. Dan roept het een discussie op. En dat vind ik. En dan krijg je dus discussies over mooi en lelijk. Maar het zakt niet weg in de anonimiteit. Ik vind het wel bijzonder dat hij er eigenlijk, zeg maar, op inspeelt om dat het schuurt, weet je wel. Want ik snap niet waarom je niet gewoon architectuur wil die past in de omgeving en harmonisch is met zeg maar de rest van de straat. Dus die blokken iets verder, daar heeft het toch ook wel een beetje wat van weg, toch? Of niet? Ja, maar die vind ik ook niet mooi. Ja, dat is over smaak en lelijk. Maar wat is nu eigenlijk de conclusie? Ja, ik vind toch, want ik heb een lijstje met nieuwbouwprojecten gemaakt, het gaat de goede kant op. Ben je daarmee eens, Alex? Ja, nee, ik ben het daar denk ik wel mee eens. Ik moet wel zeggen, je hebt heel veel namaak. En dan wordt het wel heel kitscherig. Met die, wat je net zei, die strips die, en zo. Dus als we alleen dat nog verbeteren, dan denk ik al dat we een heel eind zijn. Ja. Wat meer inspraak kan dat ook? Mogen wij wat meer inspraak hebben als... Zeker. Als bezorgde zeker. Burgers bij de gemeente. Maar ik ben toch bang dat er nu met de wooncrisis die we nog altijd hebben... er niet genoeg mensen zijn die zich hier hard voor maken. Dus gelukkig hebben we bijvoorbeeld een ENL of La Table Ronde... initiatieven die zich daar druk om maken. Maar ja, dit is ook een oproep aan gemeentes of ontwikkelaars, architecten... om de schoonheid van een gebouw hoog op de prioriteitenlijst te zetten. En daarom sluit ik me ook volledig aan met wat Parker nog te zeggen had tegen mij. Ik denk dat die menselijke maat en de ambacht en schoonheid... niet als een extraatje verwerpen... Dat in ieder geval een goed begin is. En ik denk dat je dat op enorm veel manieren kan doen. Het is niet alsof we enkel moeten kijken naar Griekse tempels... en alles moet een tempel worden of alles moet zoals de grachten worden. Maar ze zijn wel mooie voorbeelden, denk ik. Dus met de geschiedenis in het achterhoofd maken we de toekomst. Ja, zorg voor differentiatie, geen eenheidsworst. Kijk. Eens. Dank jullie wel voor jullie komst. En heb jij nou een idee of iets waar Alicante het over kan hebben? Laat het ons weten. Alicante@radio1.nl of via Instagram, Facebook. Je kan ons overal vinden. En volgende week weer een nieuw verhaal. Het gaat over de bizarste manieren hoe mensen ontslag hebben genomen. Wayo. Dus vergeet niet te abonneren. Dan komt het verhaal vanzelf naar je toe. En bij deze, adieu paraplu. Eenheidsworst. Zo. Wat een heftig woord is dat eigenlijk. Eenheidsworst. Alicante. Je hoorde een aflevering van Alicante over de lelijkheid van nieuwbouw. Meer van deze NPO Radio 1 talenten vind je op onze website of in je favoriete podcast app. I'm gonna send this away by the post to the man I love most. Is far away on the west coast in the USA. Send this away by the post to the man I love most. Who is far away on the west coast in the USA. He knows I love him because I told him thinking of him and how good it feels to hold him. Gonna send this away by the post to the man I love most, who is far away, west coast in the USA. In de categorie leuke korte liedjes was dit Velofsky met Letter to Oakland. Van Haften. Bij vragen over voetbal bel je Jack van Gelder. Als je alles wil weten over dieren, dan Freek Vonk. En als je iets te weten wil komen over de ruimte... ja, dan kan je maar het beste Hans Zimmerman op de speeddial hebben. In Zimmerman in Space neemt hij je elke week mee op een buitenaards avontuur. En deze week ontdekt hij een nieuw soort variabele ster. Ook al wordt het dan misschien wat later donker... het is toch fijn dat het zomer wordt, omdat we dan weer volop kans krijgen af en toe naar de sterrenhemel te staren. Met het succes van het inentingsprogramma bestaat ook de kans dat we weer op vakantie mogen. Ik heb net zaterdag mijn Janssen-injectie gehad, mocht u dat interesseren. Dus wie weet staat u binnenkort oog in oog met de sterren vanaf uw achtertuin in Nederland... of wellicht zelfs vanaf een vakantielocatie met een nog beter zicht op de sterrenhemel. Deze zomer kunt u bijvoorbeeld proberen de planeet Saturnus te zien als u nog laat op bent. Dit jaar staat Saturnus eind augustus zo rond middernacht het hoogst aan de zuidelijke hemel. Eerder tijdens uw zomervakantie loont het om later 's nachts naar het zuiden te kijken, zo rond 2 uur. Misschien bent u dan wel wakker, gitaar uit de tent gehaald, kampvuur, te veel drank, gezelligheid, vegetarische worstjes... en dan opeens toch een beetje moe. Hé, wat staat daar voor heldere, niet knipperende ster in het zuiden? Dat is geen ster, dat is een planeet. Saturnus. Dat planeten niet en sterren wel knipperen aan onze sterrenhemel... dat hebben we nou wel uit en te na besproken in deze reeks verhandelingen. Dat sterrengeknipper aan onze hemel is een atmosferisch verschijnsel. Maar er zijn vele sterren bekend die ook zelf periodiek van lichtsterkte wisselen. Veranderlijke sterren. Onze zon gaat zelfs door zo'n cyclus, maar die duurt 11 jaar... en de zon dimt maar zo'n 0,1% in helderheid. Als een ster zoals onze zon zelf van helderheid verandert, dan is het een intrinsieke variabele ster. Okay. De materie van zo'n ster gaat dan door een proces waarbij periodiek gewisseld wordt van samenstelling, een zwellen en krimpen. De oorzaak van deze helderheidsschommelingen bij sterren kan ook buiten de ster zelf liggen. Als u deze zomer met een cocktail op het strand ligt en er vliegt een meeuw langs de zon, dan wordt de zon tijdelijk ook afgedekt en minder helder. Dat klinkt uiteraard een beetje stupide, maar als u de moed kunt vinden deze column uit te luisteren, dan zal u nog baat hebben bij het mentale plaatje waarbij de zon, de meeuw en u zich op één lijn bevinden. Veel vaker zullen we de afdekker van een ster in een baan rond die ster vinden. Een eclipsing binary. Een tweetallig stelsel waarbij een donkere begeleider een heldere ster periodiek afdekt. De ster Algol, ook wel Beta Persei, of de tweede heldere ster van het sterrenbeeld Perseus, is een van de beroemdste bedekkingsveranderlijke sterren en tevens de oudst beschreven veranderlijke ster. Naar het schijnt beschreven de Egyptenaren deze enigmatische ster al als de demonenster in een kalender van meer dan 1000 jaar voor onze jaartelling. Algol kunt u zelf zien deze zomervakantie. Bij ons in Nederland gaat deze variabele ster zelfs nooit onder. Bevindt u zich zuidelijker in Europa, dan dipt Algol wel net onder de horizon. Maar goed, als u dan toch op zoek bent naar de planeet Saturnus, dan kunt u ook proberen Algol te vinden. Een beetje in het noordoosten. De helderste ster van Perseus, Alpha Persei of Mirfak, is een bijzonder eenvoudig te spotten ster. In 2,87 dagen gaat Algol door de hele cyclus, waarbij slechts 10 uur de ster iets donkerder is dan op andere momenten. Dus als u een paar dagen achter elkaar kunt kijken, is goed zichtbaar dat Algol niet altijd even helder is. Maar goed, dat is echt voor de diehard nerds. Ik denk dat het voor velen van ons al heel bijzonder is om één keer een nacht naar de hemel te staren deze zomer. Algol heeft om een of andere reden een nogal bedenkelijke reputatie. Zoals gezegd noemden de Egyptenaren het al de demonenster. Maar ook in de Tetrabiblos, een geschrift uit de 2e eeuw van de astronoom Ptolemeus, wordt Algol de Gorgon of Perseus genoemd en geassocieerd met onthoofding. Er zijn bijzonder veel variabele sterren bekend. En ze zijn interessant omdat ze ons iets vertellen over sterevolutie of over hoe ons heelal in elkaar zit. Seems almost a message coming from space. Een hele klasse exoplaneten wordt ontdekt omdat ook hierbij de ster, waar zo'n planeet omheen draait, periodiek iets wordt afgedekt. Deze exoplaneten worden met de transitmethode ontdekt. Hens, kan je dit iets beter uitleggen? Transit betekent dan dat de exoplaneet voor de ster langs schuift vanaf ons gezien. En daarbij dimt de ster natuurlijk een klein beetje. Voordat we ons wagen aan een interessant nieuwtje uit de astronomische wetenschap, is er nog één klasse veranderlijke sterren waarvan het leuk is om iets over te weten. Tuurlijk. Deze klasse van veranderlijke sterren noemen we Cepheïden. Deze veranderlijke sterren danken hun naam aan de ster Delta Cephei, waarvan in de 18e eeuw werd ontdekt dat deze een specifieke lichtcurve vertoont. Pas begin 20e eeuw ontdekte de astronoom Henrietta Swan Leavitt dat er een direct verband bestaat tussen de absolute helderheid en de periode van de lichtcurve van Cepheïden. Dat er een direct verband bestaat tussen de absolute helderheid en de periode van de lichtcurve van Cepheïden. Absolutely amazing. Ja, dat is niet zomaar een ontdekking. Want als we op aarde een Cepheïdenster waarnemen, dan zien we uiteraard niet de absolute, maar de relatieve helderheid. Omdat wij zo ver weg staan van die ster. Met andere woorden, door de periode van afdekking te meten, kan met grote precisie gezegd worden hoe ver weg deze Cepheïden moet staan om met deze helderheid op aarde waargenomen te kunnen worden. Cepheïden zijn met andere woorden eikpunten voor afstandsmetingen in het heelal. Het toffe van astronomie is dat er ook altijd uitzonderingen gevonden worden die alles weer in de war schoppen. Zo kennen we sinds zeer kort de zogenaamde WIT-variabele, waarbij, u gelooft het niet, WIT staat voor What is this? I say, what is this? Het artikel hierover verscheen enkele dagen geleden in de Pre-Press met de titel VVVWIT08, The Giant Star That Blinked, van auteurs Smith en collega's. Er is nog maar een handje kandidaten WIT-sterren waarvan VVV-WIT08 de interessantste is. Vooral ook omdat toevallig de hele dip in helderheid, die zo'n 200 dagen duurde, is waargenomen. Deze waargenomen afdekking was achromatisch, wat betekent dat de afdekking in alle frequenties van het licht werd waargenomen. De afdekking was ook symmetrisch en dat is het meest bijzondere aan deze WIT-objecten, 97% van de helderheid. Dat kan bijna niet anders verklaard worden dan dat een gigantisch donker object om VVV-WIT08 heen draait. Maar wetenschap behoort altijd wat voorzichtigheid te betrachten, dus dat zullen we in dit geval ook maar doen. De afdekking gebeurde trouwens al in 2012. Dat VVV staat trouwens voor Vista Variables in de Via Lactea. Okay. Dat is een survey waarbij gegevens van meer dan 10 miljard sterren enkele jaren worden waargenomen. Het mag duidelijk zijn dat alleen computerprogramma's in staat zijn hier op zinnige wijze doorheen te ploegen. En dan duikt er dus van tijd tot tijd iets op, in dit geval een What is this object, want het is niet geheel duidelijk met wat voor type variabele ster we hier nu te maken hebben. Nu komen we dus ook weer even terug bij onze discussie uit het begin. Wie zegt dat hier niet gewoon een meeuw voor de lens vloog? Nou oké, 200 dagen is dan een beetje lang voor een meeuw, maar waarom zou het hier niet gaan om een rotsblok dat veel dichter bij de aarde staat en eenmalig langs ster VVV-WIT08 schoof? En als het geen rotsblok is, dan toch zeker wel een ruimteschip van een buitenaardse beschaving? There's something there, we just don't know what it is. Het antwoord hierop is fotometrische analyse. Als de lichtcurve in allerlei verschillende frequentiebanden wordt bestudeerd, dan valt hier bijzonder veel uit op te maken. En er zijn nog twee zaken. In de buurt van VVV-WIT08 is het bijzonder druk qua sterren vanaf onze aarde bekeken. Als iets voor onze ster langs zou zijn geschoven wat dichter bij ons had plaatsgevonden, dan zouden ook andere sterren in de buurt een vergelijkbare dip in helderheid hebben laten zien. En dat is niet het geval. En het andere punt is, zoals gezegd, er zijn meerdere WIT-kandidaten gevonden. Wat wetenschappers doen, is allerlei verklaringen zoeken en die dan omver proberen te schoppen. Een stofwolk die voor de ster langs beweegt. Zou kunnen, maar een stofwolk is optisch te dun om een ster voor 97% af te dekken. Een gigantisch zwart gat dat om een ster draait. Alhoewel fysiek niet onmogelijk, zien we doorgaans röntgenstraling wegschieten van de accretiedisk rond een zwart gat. En die werd niet waargenomen. Nee, voorlopig blijven deze WIT-objecten raadselachtig. Het beste scenario is gewoon blijven zoeken, zowel in oude als in nieuwe data. Mocht VVV-WIT08 een periodieke bedekkingsveranderlijke ster zijn, dan zal het occulterende object er te zijner tijd opnieuw voor langs schuiven. Duurt die afdekking dan weer net zo lang, dan is het systeem min of meer stabiel. Is de bedekking dan een stuk korter, dan kan het zijn dat iets langzaam steeds dichter bij de ster in kwestie terechtkomt. Dat is dan weer nieuwe informatie. En met de tijd zullen er mogelijk meer WIT-objecten ontdekt worden en zal de astronomie misschien wel met een nieuw type object op de proppen moeten komen. Misschien denken we wel helemaal in de verkeerde richting. De toekomst zal het leren. Hopelijk. En dan is het nu tijd om het gesigneerde boek In lichtjaren heeft niemand haast van Marjolein van Heemstra te verloten. 36 mensen stuurden mij een mail dat zij het boek graag zouden winnen. Ik gun u allen dit mooie boek natuurlijk van harte, maar er kan er maar één de gelukkige zijn. Als ik nu op de Enter-toets van mijn computer druk, wordt een gelukkige winnaar geselecteerd met behulp van een quantum random nummergenerator in Australië. En de winnaar is Sanne Pols. Gefeliciteerd, ik zal je mailen voor de details. Overigens verloot ik vanaf volgende week nog twee fantastische boeken over het heelal die beschikbaar worden gesteld door uitgeverij Prometheus. Yay. Tot de volgende keer. Al dus spaceguru Hans Zimmerman. Meer ruimteavonturen vind je op de website van NPO Radio 1 of in je favoriete podcast-app. En dan nu muziek op verzoek van de grote Hans zelf. Dit is de Ra-band met Messages from the Stars. Verzoek van Hans Zimmerman, de Ra-band was dit met Messages from the Stars. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van Focus voor deze week. Rauwenak, hele goedemorgen. Jij gaat zo meteen gaan doen, waar ga je het over hebben? Zeker, we gaan het hebben over anoniem solliciteren en of dat verplicht moet worden. Oh, dat is dus zonder naam en foto, toch? Zonder naam, zonder foto, zonder leeftijd, zonder woonplaats. En daarmee hoop je dan discriminatie te voorkomen. Ja. Dus daar gaan we het straks over hebben. Ik ben heel erg benieuwd wat de mensen vinden. Dat dus zometeen. Wat vind jij? Bel 0800-1121 of gebruik de NPO Radio 1 app. Veel plezier zometeen met Gaan. Focus is er maandag weer. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Wereldwijd zijn er nu meer dan 4 miljoen mensen overleden aan de gevolgen van corona. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een eigen telling. Ongeveer de helft van de doden is gevallen in de 5 landen die in absolute zin het zwaarst zijn getroffen. Dat zijn de VS, Brazilië, India, Rusland en Mexico. Na ruim een jaar corona stond de teller op 2 miljoen coronadoden. Duurde nog geen half jaar voor de volgende 2 miljoen doden. In diverse steden zijn honderden mensen de straat op gegaan om de tweede zege van Oranje op het EK voetbal te vieren. Dat gebeurde in onder meer Apeldoorn, Den Haag en Enschede. In Den Haag liep het kort uit de hand op het Jongbloedplein en de Marktweg, waar koning Willem-Alexander vlak voor de wedstrijd nog een verrassingsbezoek bracht. Op beide plekken moest de politie ingrijpen en zijn wat mensen opgepakt. In Apeldoorn zou een meisje licht gewond zijn geraakt door vuurwerk. Ook daar zijn meerdere mensen aangehouden. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in de Gazastrook. Het was volgens het leger een reactie op aanvallen met brandballonnen vanuit Gaza op het zuiden van Israël. Het leger zegt dat het militaire doelen en een raketlanceerinstallatie van Hamas heeft geraakt. Er zouden geen gewonden zijn, ook niet door de ballonnen met brandbommen. En wel zouden in het zuiden van Israël 8 branden zijn ontstaan. Eerder deze week waren er ook al brandballonnen vanuit Gaza. Ook toen reageerde Israël met bombardementen. En tennister Naomi Osaka heeft zich afgemeld voor Wimbledon. Eerder trok de nummer 2 van de wereld zich al terug van Roland Garros. Osaka zegt zich nu op te willen laden voor de Olympische Spelen in Tokio. Het weer nog, er trekken wat forse regen- en onweersbuien over vooral het westen van het land, met hagel, windstoten en veel regen. Het koelt amper af. In de ochtend trekken de buien weg en breekt de zon door. Het wordt 23 tot lokaal 31 graden. En later op de dag opnieuw zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN Vara. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Raunak Kadari. Ja, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 18 juni en je luistert weer naar Gaan. De komende 2 uur kan je hier meepraten over het nieuws en dat kan via 0800-1121 of stuur even een appje via de Radio 1 app. En straks gaan we het hebben over anoniem solliciteren, maar eerst wil ik het met je hebben over ander nieuws. Want vandaag trappen medewerkers uit de kinderopvang, peuterspeelzalen en de buitenschoolsopvang het actietraject af tegen de hoge werkdruk. En vanavond op stip 7 uur is er weer een nieuwe persconferentie met Mark Rutte en Hugo de Jonge. Dit keer kondigen ze versoepelingen aan in plaats van maatregelen. Eindelijk, het einde is in zicht. Straks gaan we het misschien nog hebben over kledingvoorschriften en over coronamaatregelen. Maar we gaan beginnen met anoniem solliciteren. Ja, mbo'ers met een migratieachtergrond vinden minder snel een stage dan autochtone studenten. Dat is voor het eerst wetenschappelijk bewezen door het Verwij en Jonker Instituut. Een Kevin krijgt bijvoorbeeld vaker een stageplek dan een Mohammed. De discriminatie wordt veroorzaakt door de beeldvorming en persoonlijke voorkeuren van werkgevers. En werkgevers zouden volgens de onderzoekers een negatieve voorkeur hebben voor iemand uit een bepaalde bevolkingsgroep of met een bepaalde huidskleur. Stagediscriminatie is ook anno 2021 nog steeds een hardnekkig probleem, ondanks de inspanningen van het ministerie van Onderwijs. In de documentaire Liever Fleur dan Fatima volgt cabaretier Soendos Ohamadi 10 studenten op zoek naar een stage. Ze vertelt over deze discriminatie in het radioprogramma van Blok & Twan. Wat je heel vaak ziet bij de studenten die ik heb gesproken, maar ook die voorkomen in het onderzoek van in Holland, is dat er in het begin denken ze, misschien ligt het aan mij. En misschien moet ik beter mijn best doen. Er heerst ook heel veel schaamte. En ze durven het ook niet te bespreken met iemand. Omdat, meestal zeggen mensen ook, misschien heb je het verkeerd begrepen of misschien voel jij het verkeerd. Maar uiteindelijk is het wel gewoon echt wetenschappelijk onderbouwd nu ook. dat heel veel jongeren met een migratieachtergrond onder andere gewoon ja, zwaar worden gediscrimineerd. En daarom is het ook heel goed dat het is onderzocht, zodat je de discussie niet meer hebt van is het een gevoel of is het wel zo? Want het is nou eenmaal zo, helaas. En dat is heel moeilijk. Er is ook een voorbeeld van een jonge dame die dan ergens binnenkwam bij een werkgever en die vroeg meteen of zij er hoofddoek af wilde doen. En toen zei ze heel scherp, ik vraag jou ook niet of jij je broek uit wil doen. Nee. Dus, heel terecht punt, ja.